यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 20 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत श्रेष्ठ दिन है। गीता के प्रकट होने का दिन है। गीता का ज्ञान अनादि है। सबका एवं परंपरा प्राप्त कर राजर्षियों विदु में इस रूप से गीता का प्राकट्य आज दिन हुआ है। महाभारत के आरंभ में पहले ही दिन ये विद्वानों ने और शेर जी ने खोज करके ये निकाला है दिन। तो बड़ा ही शुभ दिन है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सभी मानते हैं। अपना पक्षपात न करके और कोई अपना कल्याण चाहे उसमें हिंदू हो ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो कोई ज्ञान हो सबके लिए एक समान ग्रंथ है। समान होते हुए भी हिंदुओं की विशेषता है भारतवासियों की विशेषता है कि इसमें वर्ण धर्म का वर्णन है वर्ण धर्म की मर्यादा का वर्णन है। परंतु उपदेश इस ढंग का है कि जिसमें हर एक इससे लाभ उठा रहे उसे पक्षपात नहीं रखा किसी का भी मानो कल्याण में सब भागी हैं। ये जो चार वर्ण विभाग है ये विभाग है कर्म करने के लिए अलग अलग। तो कर्म करने के लिए दो व्यक्तियों का भी समान अधिकार नहीं होता। संसार में क्रिया है वो अलग अलग होती है परंतु कल्याण एक होता है उद्धार एक होता है सबका ही। तो उद्धार करने में कोई पक्षपात नहीं है भगवद गीता का ऐसा आशय है। हमारे शास्त्रों में तीन प्रस्थान माने जाते हैं मानो राजमार्ग घंटा पथ जिसको राजमार्ग कहते हैं। तो तीन मार्ग है एक उपनिषद है एक ब्रह्मसूत्र है और एक भगवद गीता है। गीता इतिहास का अंग है महाभारत इतिहास ग्रंथ है उस मार्ग और उपनिषद वेदों का अंग है और दार्शनिक बात में सूत्रों का वर्ण है वो है ब्रह्म सूत्र। तो सूत्र होते हैं वो थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थ बताने वाले होते हैं उसको सूत्र के हैं बहुत बोधगत्वम सूत्रत्वम अल्पाक्षरत्वम बोध तो अक्षर थोड़े और अर्थ जिस ज्यादा भरे वो कहलाता है सूत्र। तो ये पंडितों के काम की चीज होती है थोड़े अक्षरों में बहुत बात कही जाए तो विद्वान लोग उसमें अर्थ निकाल सकते हैं हर किसी नहीं निकाल सकते। और उपनिषद है ये क्या है ये है श्रुति है ये वेद है। तो वेदों का अधिकार सबको नहीं होता ये ऋचाएं हैं इनका भी अर्थ बड़ा गहरा है परंतु ये ऋषि हो भगवान के खास श्वासों से है। इससे निश्चितम निश्चितम वेदा, तो ये इतना ऊंचा है। अब भगवद गीता ये श्लोकों में है, तो श्लोक पढ़ने का सबको अधिकार है। सूत्र पढ़ा भी इसमें आ गया है, इसमें इतनी गहरी गहरी बातें आई है जो टीका लिखते ही गए, लोग लिखते ही गए फिर भी अंत नहीं आता है। पढ़ते जाओ पढ़ते पढ़ते इसमें अंत नहीं आएगा, इतना अर्थ गहरा भरा है। सूत्रों से भी विषय कह दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तो सूत्र है वो ऋषियों में बनाया हुआ है और ये भगवान का वचन है, तो भगवान में ऋषियों की अपेक्षा विलक्षणता होती है। इसमें बहुत विचित्र अर्थ भरे हुए हैं, मैं तो देखता हूं तो बहुत विचित्र विचित्र अर्थ इसमें नए नए अर्थ में मिलते हैं। टीकाओं की पद्धति है, टीकाओं को देखा ही मैंने, पर टीकाओं में नहीं मिलता ऐसा मिलता है। सब टीका मैंने देखी नहीं है, मैं तो संस्कृत की हिंदी की टीका ही देख सकता हूं और सब भाषाओं में गीता, बहुत भाषाओं में, जितनी हिंदुस्तान की है विदेशों की है उन भाषाओं में भगवद गीता है। जितना इनका विवेचन हुआ है इतना किसी ग्रंथ का नहीं हुआ है। अनेक भाषाओं में बाइबल है परंतु वो तो केवल उल्टा है, टीका नहीं है। मानो उसके कोई भाव तुझे बताया हो, ऐसी टीका होती है, भाष्य होता है जिसमें अर्थ विशेष बताया जाता है। तो बाइबल के अनुवाद कई हुए हैं, मूल भाव है वही एक अनुवाद कर दूसरी भाषा में कह दिया जाए, तो ऐसे भाषाओं का अनेक भाषाओं में है। मैं समझता हूँ बाइबल के समान इतनी भाषाओं में कोई ग्रंथ नहीं होगा, पता नहीं है मेरे को, मन में असर है मेरे पर, सच्ची हो सकती है झूठी मैं जानता नहीं हूं। पर भगवद गीता की टीकाएं आने हैं, टीका का मतलब होता है भाव बताना। अगर भाव नहीं बताया तो अनुवाद कर दो, अनुवाद तो हिंदी में कर दिया, संस्कृत में कर दिया, फारसी में कर दिया, उर्दू में कर दिया, ऐसे अनेक भाषाओं में गुजर जाती है, मराठी है, ऐसी भाषाओं में कर दिया। तो भाषा बदल देना ये कह एक गहरा अर्थ समझना है। तो मेरी रुचि तो रहती है गीता में और पढ़ता भी हूं, भाव भी है, परंतु इसमें नई नई बातें मेरे को मिलती है जो किसी टीका में मेरे को देखने को नहीं मिलती, ऐसी नई नई बातें मिलती है। टीका में बहुत अच्छी लिखी है, महापुरुषों ने बड़े अर्थ खोले हैं, बड़ा विचित्रता से विवेचन किया है, परंतु नहीं हुआ आज दिन तक विवेचन नहीं हुआ, ऐसा विवेचन बहुत बाकी पड़ा हुआ है। ऐसी विलक्षण भगवद गीता, तो वो हमारा वो भाग्य है जो हमारे वो गीता मिली है। आज दिन उसका उत्सव मनाते हैं, बड़ी आनंद की बात है, बहुत विचित्र ग्रंथ है गीता का। गीता के गह रहता है तो भगवान ही जाने, भगवान कृष्ण जाने, किंतु कुंती सूत्र में बताया है शास्त्र में कि गीता का अर्थ भगवान जानते हैं और कुछ अर्जुन जानता है, व्यास होगा व्यास पुत्र होगा, व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जी महाराज जानते हैं, ये ऋषि जानते हैं और अन्य श्रवणता श्रुत्वा और तो समझ करके ऐसे कहते हैं, गहरा अर्थ जानते नहीं। मनुष्य एक नापतोल में आने वाला है, उसके भी भावों को जल्दी जल्दी ही आदमी समझ नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा है अनंत, भगवान के नाम भी अनंत, लीला भी अनंत, तो अनंत लीलाओं वाले भावों का अंत कैसे आएगा? मापित तौर में आने वाले मनुष्य के भावों का अंत जल्दी नहीं आता, उनके कितने पढ़े हैं, किसी इतनी योग्यता है उसका भी जल्दी अंत नहीं आता। जो सब तरह से अनंत है उसके भावों का क्या अंत आएगा? भाव निकलते ही चले जाते हैं, पैदा होते ही चले जाते हैं, नए नए भाव गीता में भरे हुए हैं। उन गीता का आज हम उत्सव मना रहे हैं, तो उत्सव मना रहे हैं या आनंद मना रहे हैं, तो हम लोगों को गीता पढ़नी चाहिए। और विशेषता से गीता सुविधा करते दिया कि मैंने यही शास्त्र विस्तार ही, और शास्त्रों को विस्तार से क्या है, गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मनुष्य प्रेम कर गया, श्रद्धा भक्ति से गहरा समझ करके ऐसी गीता पढ़नी चाहिए। यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनिषिता, स्वयं भगवान के मुख कमल से निकले। भगवान का नाम पद्मनाभ दिया, यहाँ पद्मनाभ। तो गीता सुगीता कर्तव्य कि मन यही शास्त्र विस्तार, तो शास्त्र विस्तार से क्या है, गीता करनी चाहिए। उसमें भगवान का पद्मनाभ शब्द का तात्पर्य जब भगवान विष्णु के पद्म और नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा के चार मुखों से चार वेद आए, तो भगवान के वेदों के बीच में ये पीढ़ी पड़ गई, अंतर बढ़ा। और ये गीता कैसा है, स्वयं पद्मनाभ से, वैसे पद्मनाभ भगवान के स्वयं से कहा गया, स्वयं मुख पद्मनाभ। ये निश्चित वेदा श्वास है, तो श्वास अप्रयत्न होते हैं, स्वाभाविक चलते हैं, उसमें कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। पर बात बोलते हैं तो उसमें समझ करके ठीक करके बोलते हैं, अर्थों का ध्यान देते हुए। तो वेद उनके श्वास है, और उसमें गरुड़ पर चढ़ कर भगवान चलते हैं, तो गरुड़ की पांखों से साम वेद की ऋचाएं उच्चारित होती है, वेदों के मंत्र उन शब्द से निकलते हैं। तो भगवान की गीता ये भगवत मुख से साक्षात या स्वयं पद बना बसी स्वयं शब्द दिया, काश भगवान के मुख कमल से निकली। अब भगवान के मुख कमल में कब निकली है, कि जब अर्जुन घबराया है तब वह निकली है। अर्जुन के साथ भगवान हरदम रहते थे, परंतु गीता को उपदेश नहीं दिया तो क्या भक्त नहीं मिलता था क्या। छैया सनातन विगत्थन बोधनादि स्वीकृतवादी विप्रलब्ध सख्यो सखे वन से सर्व से महान महितया कुमते रघंगे। अर्जुन ने यह भागवत में कहा है कि साथ में सोने में बैठने में उठने में घूमने में चलने में भोजनादि में छैया सनातन विगत्थन भोजनादि स्वीकृत एक था, बड़ी घनिष्ठ मित्रता साथ साथ बैठे हुए प्रिय का। तो गीता नहीं कही भगवान ने। अब जो घबरा गया और क्या करूं क्या नहीं इसलिए बात आ गई, तब गीता कही गई। अर्जुन ने भी दोबारा अश्वमेध पर्व में पूछा है कि महाराज वो गीता का ज्ञान मैं भूल गया और फिर से सुनाइए, तो भगवान ने कहा कि एक दूसरी में नहीं सुनाई जाती। स्वयं कहा मैंने योग में स्थित होकर उस समय गीता कही थी, अब वह नहीं कह सकता बार बार। तो योग में स्थित भगवान भी किसी योग में स्थित हुए, तो कभी योग में कभी योग में स्थित होते हैं क्या भगवान। ये दो योगी होते हैं, एक जुंजान योगी होता है, एक युक्त योगी होता है। तो साधारण जो ऋषि मुनि हुए हैं मनुष्य की तरह से, तो वे युंजान योगी हुए हैं, मानो अभ्यास करते हुए योगी बने हैं, बने हुए योगी। और भगवान युक्त योगी है, स्वतः योगी है, जैसे सिद्धानंद कपिलो मुनि तुझे सिद्धाई पढ़ पढ़ा कर सिद्धि करते हैं, वो सिद्धि है। इस तरह से विद्वान है वो विद्या पढ़कर ही विद्वान बनते हैं, भगवान स्वतः विद्वान है। भगवान की बहुत विचित्रता है, बड़ी अलौकिकता है, वो स्वाभाविक योग में स्थित है। वे कहते हैं मैंने योग में स्थित गीता कही थी, तो भगवान का योग में स्थित होना क्या है। देखो एक विचित्र बात है, हम लोगों को देखने में आती है, जब कोई प्रेम से आदर से उत्कंठा से जानने के लिए प्रश्न करता है, उस समय में जो भाव पैदा होते हैं वो अपने आप नहीं होते, और भाव बिना पूछने पर भी नहीं होते। जिसकी लालसा जोरदार होती है तब वो विशेष भाव पैदा होते हैं। जैसे माता का दूध पीने के लिए बच्चा भूखा हो जाता है ना, तो माँ के दूध उतर जाता है। गऊ के भी वो गऊ पहुंच जाती है, दूध तो हरदम गाय में रहता है, पर बछड़ा जब पीने लगता है तो वो थाम आ जाता है, शरीर में रहने वाला थाम आ जाता है। इस तरह से बताया पार्थो वत्स सौ दो गाओ, उपनिषद सब गाय है, सर्वोपनिषद दो गाओ, दो था गोपाल नंदन, दुहने वाला गोपाल नंदन भगवान है, और ये शुद्ध पार्थो वत्स अर्जुन बसरा है, अच्छी बुद्धि वाले भोक्ता है, दुग्धं गीता गीता रूपी आवृत्ति दूध है। तो सर्वोपनिषद जितने वेद है, उपनिषद उपनिषद जितने है शास्त्रों वेदों के जो सार भाग है उसको उपनिषद कहते हैं। ऐसे 10 है उपनिषद, ऐसे 108 उपनिषद है अलग अलग, तो उन सौदा में ज्ञान भाग है उसका नाम उपनिषद है, वेदों का ज्ञान भाग। वो उपनिषद जो गाय हुई और गीता हुआ दूध, तो गाय सब शरीर होता है, सबका सब महान पवित्र है, धूली भी जैसी पवित्र है, गोमूत्र पवित्र है, गोबर भी पवित्र है, सब पवित्र है, पर दूध में जो एक रस विलक्षणता है वो गाय का विलक्षण दूध है वो, और वो गाय का भी प्रसन्न होकर दिया हुआ। गाय को दूहते हैं तो अपने हिंदू लोग कहते हैं छानो गाय को दूध, मानो गाय का रुआ ना आ जाए, रुआ आता है तो दुख से आता है, और ये राजी होकर देती है, प्रसन्न होकर गाय देती है। इस बात भगवान की मैं प्रसन्न है ना, तो आज मेरे गुरु ब्रह्म दर्शन मैंने प्रसन्न होकर दिया। अर्जुन घबरा गए, तुम कहने मैंने प्रसन्न होकर दिखाया, तो भगवान प्रसन्न होकर के गीता कह रहे हैं, खुश होकर कह रहे हैं। तो इधर तो भगवान की प्रसन्नता है, इधर अर्जुन की उत्कंठा है, तो वो बहुत लालसा ऐसा उत्कंठित हो गया कि मैं क्या करूं अब, अर्जुन बड़ी आफत आ गई। उस समय कहा गया तो सर्वोपनिषद गाओ, दो था गोपाल नंदना। अभी गीता कहते समय भगवान वसुदेव नंदन थे, वो नंद जी के बेटा नहीं थे, ब्रज में तो नंद के बेटा है और दूसरे वहां युद्धादि कार्य में वसुदेव नंदन है, परंतु यहाँ कहा दो था गोपाल नंदन, ये शब्द दिया। गोपाल नंदन का मतलब गाय दूहने में जितना गोपाल जानता है, गऊ पर गह पा रहे थे गोपाल, जो गाय का पालन करेगा उतना गोपाल, तो गाय रखने वाला जैसा गाय दूध ना जानता है, दूसरे नहीं जानते जो गाय रखते ही नहीं, तो भगवान ने उपनिषदों को दुआ तो गोपाल नंदन दया वहां सर्वोपनिषद होगा दूधा गोपाल नंदन, पर गोपाल नंदन है जो गोपाल नंदन दूध है जो बछड़ा चाहिए, बछड़े बिना गाय पावसती नहीं, उसे थाम दूध आता नहीं, तो गाय के जब बछड़ा चूमने लगता है तो गाय खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और बछड़े को चाटने लगती है, ऐसी खुश हो जाती है। तो पार्थो वत्स अर्जुन बछड़ा हुआ, तो अर्जुन बछड़ा हुआ तो बछड़ा चूमता, बछड़ा चूमता है नहीं गाय के थनों को लेकर यूं यूं यूं खींचता है, यूं खींचकर यूं मारता है, आपने देखा होगा, तो वो थोड़ी सी यूं मारता है, तो अर्जुन क्या है बज रहा है किन तत्म किम अध्यात्म किन कर्म पुरुषोत्तम, ऐसे अर्जुन पूछता है, ये बछड़ा लगा जो सुनता है और पीता है, अरे भगवान बोलते बनाते हैं वो दूध देते हैं, दो था गोपाल नंदन सुधीर भोगता। एक बात विलक्षण हमें लोगों के लिए, अगर सदबुद्धि हो जाए हमारी तो हमारे को दूध मिलेगा, गोपाल नंदन को क्या मिले, गोपाल नंदन दूड़े वाला ही है, और अर्जुन को मिले तो थोड़ा ही मिला, और जो शुद्ध बुद्धि वाले है वो भोगता है इस गीता रूपी अमृत दूध को, तो ऐसा विलक्षण दूध मिला है। अर्जुन पूछता है बार बार, तो पूछने पर भगवान बहुत विशेषता से कहते हैं, कई कई ऐसे प्रसंग है जो अर्जुन के पूछने पर थोड़ा बोले वो सबसे थोड़ा बोले मन के विषय में, और के विषय में बहुत बोले। और जब भगवान ने अर्जुन ने पूछा है योग भ्रष्ट के विषय में, तो उसमें बहुत बोलते, बहुत ही बोलते गए। छठे अध्याय में महाराज वो साधन करने वाला अंत में साधन से भ्रष्ट हो जाता है तो किस गति हो जाता है। तो वहाँ अर्जुन का प्रश्न है वो बड़ा दुख का है, ऐसे आरंभ का प्रश्न है वो दुख का है, दुखी होकर पूछता है क्या करूं मैं अभी। कारण क्या हुआ कि अर्जुन अपनी दृष्टि से देखता है तो क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए, और सामने देखता है कथम भीष्म महम संख्य द्रोणाचार्य भीष्म जी महाराज, उत्पत्ति की दृष्टि से वंश परंपरा दृष्टि से तो भीष्म जी महाराज पूजनीय है और गुरु परंपरा से द्रोणाचार्य है, या दो ही विद्या योनि यूं ऐसा आता सूत्र में पाणिनीय में, तो विद्या संबंध योनि संबंध, तो शरीर के संबंध से और विद्या के संबंध से, शरीर के संबंध से पैदा होता है, विद्या के संबंध से योग्यता आती है, तो दोनों के ये बड़े भीष्म और द्रोण, तो दोनों को कैसे मारूं। तो ये बात क्या हुई विचित्र बात है, अर्जुन रथ पर चढ़ करके और कौरव पांडव दोनों सेनाओं देखकर और अपनी सेना की तरफ बढ़ा करके देखना चाहता है दोनों में कैसी, तो दोनों को देखना चाहता है, तो देखना चाहता है उस समय अर्जुन का भाव है दूजा, कैर में सहयोधव्य बस में दृढ़ रही, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए लालायत हो रहा है, युद्ध युद्धायत हो रहे हैं, जरूर जरूर कर मन में आ रही है तो मैं देखूं युद्ध के लिए दुर्योधन के पक्ष में कैसे कैसे हैं, तो मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है देखूं तो सही जरा, ऐसी बड़ी सूर में कई मयास हो कई मयास हो मैं आशा कई योद हो सकते दो हाथ मेरा घर है मैं दो जनवर्षा कितने के आदमी जरा देखो तो सही, ऐसी सूर वीरता से कहता है। तो के दोनों सैन्योर मेरे मथम स्थाप है, दोनों रथ दोनों सेनाओं के बीच में रथ तुमने खड़ा करो, तो बीच में करने का मतलब क्या था, ये दोनों सेनाएं अलग अलग खड़ी थी जहां से बाणों का प्रसार हो सके, एक नजदीक हो तो बाणों का प्रहार नहीं हो सकता, ज्यादा दूर हो तो कठिनता होती है, जिससे ठीक निशाना निशाना मार सके ऐसे खड़ी थी दोनों सेनाएं ऐसे। तो अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, तो दोनों सेनाओं का बीच मध्य भाग में, ऐसे भी मध्य भाग में और ऐसे लंबी है जिसके भी मध्य भाग में, दोनों तरह से मध्य भाग में रथ खड़ा करो। तो भगवान ने विषय गया तो सारथी तो रथी का ही आज्ञा पालन करता है, तो वहां रथ खड़ा किया, सेनी और मध्य स्थापित रसोत्तम अपन सामने कह भीष्म द्रोण प्रमुखता, ये भगवान की चतुराई है। देखो उद्धव जी ने उपदेश दिया वो उद्धव गीता कहलाती है, जितने जितने उपदेश दिए हैं तो उनके लिए गया वो गीता उनके नाम से कहलाती है, कई गीताएं हैं पर ये गीता भगवत गीता है, ये भगवान का गया हुआ है, गीत गाता है ना आदमी खुशी होता है ज्यादा, तो गीत गाया करता है तो खुशी गीत गाते हैं, तो भगवान के मन में आ गए ये गीत गाने की, इस वास्ते भीष्म द्रोण सामने खड़ा करके और बोलेगा का संवेदन कुरु नृपस्य कौरवों को देखो, धातराष्ट्र नृपस्य कहते थे तो अर्जुन का जोश तेज हो जाता और भी, सभी कहा कुरु नृपस्य मानो कौरवों को देखो, कुरुन ये शब्द है ना कौरवों का पास है, कुरुवंशी है तो कुरुवंशी में सब एक होते हैं, वहां पांडव और धृतराष्ट्र ये सब कौरव बनते हैं, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भी कहते हैं कुरुश्रेष्ठ, तो कुरु है उन्होंने कुरु नृपस्य कहा, ये बात व्याकरण बात याद आ गई, दो बार याद है कह देता हूं, कुरु से जो अपत्य अर्थ में कौरव वर्ण का कौरव कौरव कौरव कुरु कुरु कुरु बहुवचन में अपत्य का लोप हो जाता है, बहुवचन में शब्द को पैदा बनाया जाता है अपत्य अर्थ में जो अणु होता है वो लोप हो जाता है, इस पर कुरु भविष्य तो कुरुओं को देखो मानो कौरव भविष्यों को देखो, कहना कौरवन कहना चाहिए व्याकरण में कुरु हो जाता है, तो इन कौरवों को देखो तुम, अब विष्णु त्रोण के सामने ले गए और कौरवों को देखो, विष्णु त्रोण को देखो कह देते, अथवा धृतराष्ट्र के संबंध हम कह देते, नहीं कुरु शब्द दिया। कुरु शब्द कहते ही अपने याद आ गई वंश की बात, और सामने गुरुजन और दादाजी महाराज इनके सामने, तो मन में आ रही हमारा वंश है, ये मरेंगे तो ये हमारा कुल मरेगा, इधर मरेगा तो हमारा ही कुल मरेगा, नाश तो हमारा ही होगा, इनको नाश करी मैं क्या करूं। याने हत्वा न जीजी भी शामा, जिसको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, राज भोगना कहाँ होगा, कुटुंबियों को मार करके राज करोगे, राज किसको दिखाएंगे, किसको बताएंगे, किसके सामने हम विजय बताएंगे, ये तो सब मर जाएंगे, अरे मरेंगे घर घर के ही, तो ये क्या जो दो है, तो घर की बात कतल हुई घरे ही, उस बात से मन में घबराया। भीष्म द्रोण को देख करके और कुरु शब्द से इनको देखो, तथा अपश्यत और देखने लगा वहां, तो सेनी और रूमी और अभी दोनों सेनाओं को देखता था, पहले तो कौरवों की तरफ विशेषता से देखता था कि ये कौन कौन मेरे साथ युद्ध करेंगे, ये अब उधर देखने से कुरु वंशियों को देख कहने से अपनी तरफ भी दृष्टि डाली, तो दोनों सेनाओं में पश्चिता पितृन पिता महान आचार्यान भारतान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान समेत ससुरान सुरदेव अपने अपने कुटुंबी कुटुंब इधर भी कुटुंब इधर भी कुटुंब। अब धृतराष्ट्र और पांडु तो भाई थे, तो इनके भाइयों के वंश सब सब भाई अपने, तो ये कहते ही महाराज उसका बड़ा मोह हो गया, बड़ा घबरा गया। तो उसमें क्या नतीजा हुआ कि शुद्ध में अपने कुटुंबियों को देखने से तो युद्ध करने की मन में नहीं आती, अपने कुटुंब को कैसे मारे, और छात्र धर्म की दृष्टि से भगवान के छात्र धर्म दृष्टि से आहू तो न निवेदे दूतादपि ऋणादपि, जो कोई विजयन के लिए ललकार है तो उससे विमुख क्षत्रिय होता नहीं है, जहां ललकार के आ जाओ, बस बड़ा हो छोटा हो, राम जी ने कहा है महाराज लड़े सुखे न काल के न हो, शाम काल आ जाए तो हम क्षत्रिय हैं राजपूत हैं, मौत आ जाए शाम तो लड़ेंगे सामने, यह डर नहीं है यहाँ पर, डर नहीं लगता क्षत्रिय को, क्षत्रिय को उत्साह होता है, वीर रस होता है, वीर रस क्रोध नहीं होता, स्थायी बात उत्साह है, जैसे पतिव्रता पति के साथ जलती है तो वो शोक से दुख से नहीं जलती है, उसके धर्म का जोश आता है, धर्म का, ऐसे क्षत्रियों के युद्ध करते समय धर्म का जोश आता है, वो बैर नहीं है क्रोध नहीं है, इस वजह से उत्साह स्थायी भाव है इसका, उत्साह तो उत्साह आता है युद्ध में। अब अर्जुन देखता है मेरा स्वभाव तो उत्साह का है, तो कार्पण्य दोषो स्वभाव पृछामी तो हमें कायरता कहां से आ गई है, जो मेरे में है नहीं, युद्ध के ललकार है तो क्षत्रिय पीछा नहीं देता कभी, ऐसी क्षत्रिय जाति में है, जैसे वेद पार से ब्राह्मण कैसे पीछा आते, अपने अपने सोचे कर्तव्य है, शौर्य तेजो धृतिदासी युद्ध चाप्य पलायनम, युद्ध में अपलायन क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है, तो युद्ध के लिए तैयार हो गए तो वो कहता कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव उपत हो गया, स्वभाव में ऐसी शूरवीरता है कि जो डर लगता नहीं, कभी युद्ध से मुंह मोड़ता ही नहीं, पीठ दिखाता ही नहीं, वो युद्ध करने की मन में नहीं आ रही है, तो युद्ध करना हमारा कर्तव्य मानता हुआ मन नहीं करता है, और छात्र दृष्टि से युद्ध करना चाहिए, और ऐसा युद्ध भगवान के यदृत से आज बोलो स्वर्गत बार बार आपसे आप युद्ध आया। पांडवों ने युद्ध न होने की बहुत चेष्टा की, पर दुर्योधन महाराज ने युद्ध आया, तो कौरवों के लिए तो युद्ध करना पड़ा किया है उन्होंने तो राज्य के लिए, और अर्जुन के सामने तो युद्ध आ गया, पांडवों ने कहा युद्ध नहीं होगा नहीं ऐसी बात थी, तो ये आप साहब आ गया, अब आप साहब युद्ध है जो कैसे शत्रु तो करे मैं, इस वास्ते वहां गुरु गुरु ने हत्वा ही महान भावान श्रेय बहुत भेजी लोग अर्थार्थ कामांश गुरु नहीं है वह तो गुरु जने उनको कैसे मारूं, तो उसमें कौरव कैसे मारूं, सुबंध मारू एक तो मौर्या है जिसमें अपने कुटुंब भी है तो एक दुष्ट नहीं है, तो भगवान को संबोधन देता है कि महाराज आप मधुसूदन हो, हरिशूदन और मधुसूदन दोनों शब्द आए हाँ कथम भीष्म संघ द्रोण से मधुसूदन है ईशु भी पूजा हरिशूदन आप मधुसूदन हरिशूदन हो। मधुसूदन हरिशूदन मतलब कि मधु नाम दैत्य था उनको आपने मारा और हरिशूदन को बैरी हो तो मारा, तो ना तो ये आचरण से राक्षस है और ना हमारे साथ बैर है, बहुत स्नेह करने वाले भीष्म और द्रोण बहुत ज्यादा स्नेह करते थे अर्जुन पर। कहा है महाभारत में आता है भीष्म जी गोदी में बैठ गए, कहता पिताजी पिताजी तो प्यार के बेटा तेरे बाप का पिता हूँ मैं, सब प्यार से बोलते हैं और मैंने गोदी में ली करी है। महाभारत में आया है भीष्म जी सफेद कपड़े रखते थे, बहुत स्वच्छ सफेद दाढ़ी सफेद, घोड़ा और रथ भी सफेद चांदी के पहाड़ की तरह उस पर रखते थे, इतने बूढ़े थे। तो अर्जुन ने कहा है महाभारत में कि महाराज मैंने बचपन में खेलते खेलते उनकी शुद्ध पोशाक है उसको मैंने मैली की है, यानी मेरे हृदय लगाया प्यार किया है, अब उनको कैसे मारूं मैं, कितना स्नेह हूं मैं पला हूं। द्रोणाचार्य का तो विशेष वरदान था कि मेरे शिष्य में तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, इतने प्रेम से पढ़ाने वाला है, इतने प्यार से पालन करने वाले, इनको मैं कैसे मारूं। मधुसूदन हरिशूदन आपका नाम, तो ना तो ये स्वभाव से खराब है ना कोई बैरी भी है हमारे, तो मारने से हिचकता है अर्जुन, जो मारने से इनकार करता है ये भय के कारण नहीं है, डर नहीं है, मरने के डर से नहीं है, ये मारने के डर से है। इनको मारूं कैसे है, ईशु भी प्रतियोत्सा भी बाणों से और प्रतिद्वंद्व युद्ध करो है, मानो ये मार सकते हैं, पीट सकते हैं, दंड दे सकते हैं कि गुरुजन है, पर मैं सामने युद्ध करूं बाणों से, फिर बड़े पुरुषों से रेतु कहना भी अपमान है, मारने के समान होता है, बड़ों को रेतु कहते अगड़ी कथा आती है वो, तो ऐसा कहना भी मारने के समान होता है, तो बाणों को कैसे मारूं सामने। और इधर देखते युद्ध का धर्म तो कार पर कायरता के दोष से मेरा स्वभाव बहुत हो गया, आप दो धर्म समूह धर्म नहीं जानता, धर्म मारना धर्म है न मारना धर्म है, ऐसी आफत आ गई। युद्ध की दृष्टि से तो युद्ध करना, क्षति की दृष्टि से तो मारना धर्म है, और भीष्म और द्रोण है उनको न मारना ये धर्म है, उनको तो पूजा करो आनंद करो, मारना कैसे हो, दोनों बातें आ गई। तो लड़ना तो दुर्योधन से है, दुर्योधन सामने भीष्म और द्रोण को सामने रखे लड़ता है, अगर ये पूज्य जन नहीं आते दुर्योधन लड़ता है तो कोई शंका नहीं थी, और भगवान भी भीष्म और द्रोण के सामने करते हैं तो इसमें कैसे युद्ध करूं मैं ऐसे। और इधर धर्म तो कार्पण्य दोष उपते स्वभाव, कार्य के दोष स्वभाव उपते, स्वभाव में दोनों बातें होती है, एक तो स्वभाव में शूरवीरता है और एक स्वभाव में विचार शक्ति है, तो विचार शक्ति और इन दोनों के आपस में युद्ध हो गया। क्षत्रिय दृष्टि से तो युद्ध की प्रेरणा मिलती है, विचार की दृष्टि से अनुचित मालूम होता है, तो पृथ्वी में तमाम धर्म संबोधिता धर्म का निर्णय करने में महाराज आपको पूछता हूं मैं, यदि पूछता है धर्म के निर्णय में पूछता है तो पूछता है धर्म के निर्णय तो शिष्य पूछा करता है, तो मैं शिष्य हूं, शिष्य कैसा हूं, शिष्य दो तरह के होते हैं, एक गुरुजी से बात पूछता है और कहता है भाई गुरुजी जैसे कहेंगे वैसे काम करूं, मैं साधन करूंगा भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान जो उस प्राप्त करूंगा ऐसे पूछता है, और एक शिष्य ऐसा है जो साधिमान त्वाम प्रपन्नम एक एक चरण में चारों चरणों में एक एक विशेषता है, आपके शरण तो शरण होता है उसकी सब कुछ बाहर की विचार अगर शरणागत के ऊपर आ जाता है, अब उसको खुद वो करना कुछ नहीं रहता है, तो शरणागत के लिए खुद शरण्य को सोचना पड़ता है, जैसे हर एक आदमी अपने भूख के लिए भोजन करता है, रोग के लिए रोग निवारण के लिए औषध लेता है, पर बच्चा छोटा है वो केवल दूध ही पीता है, अन्न जल कुछ नहीं लेता, वो बीमार हो जाए तो उसकी दवाई माँ को लेनी पड़ती है। तो शिष्य दो तरह के, एक तो आज्ञा मान कर काम करने वाला, एक सर्वथा शरण होने वाला। तो शरण वाला बच्चे की तरह होता है, उसका काम सब शरणी को करना पड़ता है, जिसकी शरण हुई है उसका काम करना पड़ता है। तो भगवान के कहते हैं मैं आपकी शरण हूं, मानो मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं मैं नहीं जानता हूं, आप मर्जी उसे करवा हो। तो शरणागत ले ली साहब, फिर शंका होती है कि भगवान अंत में कहते माँ मैं कहूँ शरणम ब्रज तो मेरी शरण जा, तो शरण जाने की बात कैसी, अंत कहते तो हम प्रपन्नम मैं तो शरण हूं। तो अर्जुन ने क्या किया, जो शरण होने के बाद में नई ज्योत से कह लिया, नई ज्योत से गोविंद हो गया तो युद्ध नहीं करूंगा, अपनी जुगतियां लगा करके अब ज्यादा नहीं कहता हूं, इतनी बात ही है। वो किया तो तनुवाच ऋषि के प्रण भगवान हंसे मुस्कुराए, क्यों हंसे, इधर तो कहता है कि मैं आपके शरण हूं मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं बोला ही नहीं पहले ही कहते युद्ध नहीं करूंगा, बात तो दो ही थी युद्ध करेगा न कर दो ही बात है, अब युद्ध नहीं करेगा तो मेरा कहना क्या बाकी रह गया, युद्ध तो करता ही नहीं मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। तो भगवान मुझे अच्छा नहीं लगा, इस बार से मुस्कुरा कर बोलना शुरू कर दिया। वास्तव में तो अंत में कहा है कि भाई यथेष्ट कथा हुई थी, ज्ञान मैंने कह दिया यथेष्ट था गुरु, तो इस बोल यहां कह देना चाहिए तेरी मर्जी, सिद्ध करो मत करो तेरी मर्जी सी मर्जी, परंतु भगवान की दया उम्र से ये भीतर में कृपा आ रही है दया, तो दया आने से ना कहते नहीं और नहीं उससे साफ करेगा तो नहीं करूंगा। तो भगवान हंस करके तुम वास्तव ऋषि के विषाद करते हुए बोले, तो अपने शुरू कर दिया। तो भीतर में बहुत विशेष कृपा आई, इस वास्ते उपदेश शुरू कर दिया, परंतु न्याय से खटका बहुत ही। अठारहवें अध्याय में कथा 58 यदि अहंकार आश्रय न्याय से इति बन जैसे न्याय से ऐसा मानता है तू, ये क्या है, कहता तो है त्वाम प्रपन्न माम साधी आपके शरण शिक्षा दीजिए, और वहां कहता युद्ध नहीं करते ये मेरे शरण है क्या, ये अहंकार आश्रय अहंकार की शरण है तेरे अभिमान के कारण कहता है, प्रकृति स्वांग नियोग तुम्हारे को प्रकृति लगा देगी, अभी युद्ध छिड़ेगा अभी कहता है युद्ध नहीं करूंगा तुम तो कूद पड़ेगा तेरे, मैं जानता हूँ क्षत्रिय स्वभाव है तेरा तुम कैसे युद्ध छोड़ सकेगा, अरे प्रकृति लगाई थी दस रोशी बिलंग शशि मेरा कहना नहीं मतलब नष्ट हो जाएगा पतन हो जाएगा, अरे वही युद्ध मैं करूंगी करोगे तो उद्धार हो जाएगा, इस बात में नहीं अहंकार श्रोषी विनक्षसी अहंकार के कारण युद्ध कहते नहीं चलेगी नहीं रही बात मैं जानता हूं। तो भगवान के करने से युद्ध करने से उद्धार हो जाए, अपनी मर्जी से कहते पतन हो जाए, क्यों सब भार अपने पर आया, अरे भगवान के भार तो सब भगवान पर है, अब युद्ध कराओ कुछ देर कराओ। तो अंत में ये बात कही कि महाराज अंत में करिष्ये वचनम तव, योग से नहीं कहा अंत में युद्ध नहीं करूंगा, तो कह रहे अब मैं युद्ध करूंगा ऐसे कह दे तो युद्ध नहीं करूंगा और करूंगा दोनों में एक ही बात आती है, अहंकार अपना ही रहता है ना युद्ध करूंगा और नहीं करूंगा। अब उसने साफ कह दिया कि महाराज करिष्ये वचन तो आप जो कहोगे शुरू करूंगा, श्री भगवान वास नहीं पीछे पीछे भगवान बोल ही नहीं, अब ठीक ठिकाना आ गया अच्छी तरह से जो कहोगे शुरू करूंगा। अरे क्रिया ऐसे पूछता है धर्म समूर्चेता, पर धर्म का जहां काम पड़ता है भगवान का, जब कर्ण के अर्जुन के युद्ध हो रहा था तो एक कर्ण के द्वारा गाय मर गई थी, उससे भूमि ने उसे श्राप दे दिया था, श्राप के कारण से युद्ध तू करेगा तो तेरा रथ का चक्का है पृथ्वी पकड़ देगी, तो रथ का चक्का पृथ्वी पकड़ चल गए चल नहीं सकते, तो नीचा उतर करके रथ उठाता है वो चक्का निकाल रहा है, तो रथ उठ जाए उस समय भी जो भगवान ने कहा युद्ध करो तो बाण मारने लगे। तो कर्ण ने कहा रे तुम शास्त्र को और शस्त्र को, शस्त्र विद्या भी जानता है, शास्त्र को भी जानता है, रथी रथी के साथ युद्ध करता है, पैदल के साथ नहीं करता है, और दूसरे काम में लगा उसे नहीं करता। पहले देखो और सावधान हो जाओ, मैं मारता हूँ गोली, ऐसे सावधान करके युद्ध किया जाता है। अरे मैं नीचे खड़ा हूँ, दूसरे काम में लगा हूँ, अरे तुम कैसे युद्ध कर रहा है, मेरे बाण कैसे मार रहा है। तो अर्जुन चुप हो गए, भगवान का मारो बाण, तो फिर मारा बाण जोर से। तो क्या है कि धर्म नहीं है, तो भगवान वो कहता है धर्म समूढ़ जी का, भगवान कहे तू मेरा करा कर, तो करीषि वचन, तो अब धर्म अधर्म क्या होता है, मेरे क्या विचार करना है। आपने कहा कि हमारे तो पुरुष मारे जाते हैं, करीषि वचन तो पूरा निभाया, आप जो कहोगे सही करूंगा। फिर मान मारा तो उसने कहा कि तू कैसे अन्याय कर रहा है। तो फिर भगवान बोले कि आदतायन मायान तुम अन्याय, आदताई को मारना चाहिए बिना विचार। अभी वेदांत पारगम बड़ा वेदांत जानता है, शास्त्र जानता है, आदता ही है, अग्नि दे कर दे जो क्षेत्र क्षेत्रधार अपहार बहुरी बकार शस्त्र गई अवैध वैध खटका, ये छह काम करने वाला अवैध भी वैध होता है, जिसको नहीं मारना चाहिए उसको भी मार दो, छह काम कर दे इसको। एक तो अग्नि लगा दे, एक जहर दे दे, और एक जमीन हड़पल, एक स्त्री को हरण कर ले, और शस्त्र लेकर सामने आ जाए, क्षेत्र बहुत प्रकार के शस्त्र की अवैध में दिखा छह काम। तो इन्होंने अग्नि लगाई, दाखा दिलाया, भीमसेन को विष दिया, और गोम द्रौपदी का जयद ने हरण किया, और द्रौपदी के सारी खेच करके लग्न करना चाहा, और पृथ्वी अन्याय के पास आकर खेल ले ली, और सब ये छबू काम करने वाले वधु, ये स्वरूप दास जी ने पांडवी सुंदर चंद्र देखी, उसमें चंडाल चौकड़ी लिखा, ये चंडाल चौकड़ी ही दुर्योधन दुशासन शकुनीर कर्ण, तो ये साथ में था कर्ण, कर्ण की वो जय देने की सहमति नहीं थी, पर ये चारे के ज्यादा करके शकुनी का था ये काम, दुर्योधन दुशासन थे ही, तो कर्ण दुर्योधन की मित्रता में आ गया था। महाभारत देखो आप, तो ये छह काम करने वाले तो छह आदताई, एक काम भी करे तो सातताई आदताई को बिना सोचे मार दो, मारने वाले को पाप नहीं लगता। तुम छह के छह काम करने वाले, आज तुम शास्त्र की आज्ञा दे दी है, ऐसे दे रहा है। तो भगवान ने कहा कि अब तेरे को धर्म याद आया, मालूम होता है तेरी मौत आ गई, मनुष्य मरता है सिर्फ धर्म याद आता है, वो धर्म रक्षा नहीं करता, धर्म ये वह तो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करे तो धर्म रक्षा करता है, वो कैसे धर्म की बात, स्वयं पाप करे धर्म की उपदेश देता है, मारो उसको। चुप हो गया, कर्ण बोलेगा कुछ नहीं बोल सकता। तो अर्जुन देखता है मैं धर्म का ठेका लेते तो बड़ी मुश्किल हो जाती, भगवान कहते मेरे घर कर तेरे धर्म तेरे परवा नहीं, तो इस तरह से कैसे मतलब समझो, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, फिर निर्णय रहो निशंक रहो, क्या करते हैं क्या नहीं कोई जानने की जरूरत नहीं, भगवान की आज्ञा से विरुद्ध मत हो, भगवान की आज्ञा शास्त्रों की आज्ञा गुरुजनों की आज्ञा और धर्म की कर्तव्य की आज्ञा ये आ जाए तो उसके निशंक होकर कर चलो, उसमें फिर संदेह नहीं। तो अर्जुन को जित गया अर्जुन ने ऋषि वचनों तो कहा, एक बात इसे निकलती है कि अपने समझ में न आवे तो शरण हो जाओ, शरण होकर के पूछो भगवान बताएंगे, अपने बुद्धि से निर्णय करोगे शास्त्र पढ़ के निर्णय करोगे तो गलती हो जाएगी, पर शरण हर के पूछ लो वो कह दे सही करो, अंधे होकर रहोगे जरूरत नहीं है। धावन निमिलेवा नेत्रे नस वाले ने बता दी है, इस मार्ग में आंख बीच ले दौड़ ना करता है न पड़ता है, क्यों जिम्मेवारी अपने पर है ही नहीं, जिसने शरण दिया वो लेगा अपनी जिम्मेवारी। तो ऐसे गीता में शरणागति की बात मुख्य है, यहाँ साधिमान तो हम प्रपन्नम का अंत में माम एकम शरणम ब्रज, एक शरण ले तू धर्म के धर्म निर्णय करता, धर्म का निर्णय तू क्यों करे, ये धर्म का प्रचार तू क्यों सिर पर रखे, तू मेरी शरण आ जा सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। अर्जुन तो कहता है पाप लगेगा मारने से, भगवान कहते हैं अतचेतम एवं धन्यम संग्राम न कर सुशी तथा सुधर्म की हितवा पाप मावशति। युद्ध नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो पाप से छूटने का तो सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो दया देव तथो युद्धायुद्ध नहीं होगा। कर्तव्य कर्ण का पालन करो फिर पाप नहीं लगेगा। राग द्वेष से बैर से विरोध से करता है तो पाप लगता है, और कर्तव्य है तुम्हारा इस बात पालन करो। तो ऐसे समय में युद्ध करना असली कर्तव्य है, वो भगवान ने गीता कही। अब गीता की बातें बहुत सी है और मेरा उद्देश्य भी है, गीता कहता हूँ कई बातें आ जाती है। ये पढ़ते ही गीता जी और मैं जानता ही क्या हूँ, तो विलक्षण बातें हैं गीता में, शरणागति की बात मुख्य है। अब एक बात और मैं बता दूं, अर्जुन सबसे पहले युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है और युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। अथवा व्यवस्थान दृष्टवा व्यवस्थितान दृष्टवा धातराष्ट्रान कभी ध्वज प्रवृत्ति धनुरुद्धि पांडव दुर्योधन तो देखता है तो द्रोणाचार्य महाराज के पास में गया, गुरु जी के पास में, और ये जगत गुरु के पास में है। वो द्रोणाचार्य कहता है देखिए महाराज पांडवों की सेना है आपके सामने युद्ध कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो शिष्य धीमता धीमता तो शिष्य सेना खड़ी की है। वो तो यूं कहता है ये जगत गुरु कहता है असब व्यवस्था धातराष्ट्रान कभी दे कुरु नहीं है धार्थराष्ट्र प्रवृत्ति शस्त्र संपादित शस्त्रों की चलने की तैयारी है, युद्ध घोषणा हो गई है। धनुरुद्यम में वो आचार्य उपसंगम है और ये धनुरुद्यम पांडव धनुष रहा बड़े जोश है। अब युद्ध करूंगा तुम किसके साथ करता हूँ ऐसे ही ढीला हुआ था ऐसा युद्ध करूंगा ही नहीं। तो युद्ध के लिए तैयार हुआ, वो युद्ध के लिए तैयार होकर के पहले अध्याय में विसृज्य ससरम चापम बाण के सहित धनुष को छोड़ लिया और पिछले भाग में जाकर बैठ गया। तो भगवान ने गीता सुनाना शुरू किया, तो गीता सुनाने लगे अर्जुन सुनने लगा। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन है सारथी, नहीं अर्जुन के कृष्ण भगवान, और अर्जुन है रथी जो हुक्म देता है और भगवान हुक्म पालन करते हैं। ठीक जैसे सारथी नौकर होता है ऐसे ही भगवान कर रहे हैं। अर्जुन उतर रहा था घोड़ों को तो एक हाथ पकड़े एक हाथ हाथ देकर नीचे उतारता था और चढ़ा करके फिर चढ़ता था। अंतिम दिन में उनकी बात करी और सदा ही ऐसे ही करता, बड़ी सेवा करी भगवान ने, जैसे रथी की सेवा करे सारथी ऐसे ही। तो भगवान तो थे सारथी, ये था रथी, और रथी हो गया तो पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में अर्जुन चेला बन जाता है, शिष्य से हम साधिवान का प्रपन्न, अब गुरु मैं चेला हूं। तो भगवान तो गुरु बन गए, वो सारथी है सारथी उसके चेला हो गए रथी। और आगे चले तीसरे अध्याय में, तो तीसरे अध्याय में चलता कहते तुम युद्ध कर, भगवान ने कहा दो निष्ठा बताई उसकी अर्थ से काम करते, युद्ध करना कर्तव्य है शास्त्र की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से, छात्र धर्म की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, कोई 20 युक्तियां बताई कि युद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने कहा ठीक बात तो है पर कामना के कारण रुकता है, तुम काम का विषय चल रहा, अब युद्ध की बात छूट गई। अथ कहने पर भी तुम पापम चरती पुरुष अनिशन काम ये शक्रो दे, भगवान कह रहे थे मई सर्वाने कर्माने संदेश अध्यात्म से साई युद्ध स्वभिगत जोर है। तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक है बड़ा विशार है, कर्मयोग की विधि इतनी एक श्लोक में नहीं आती जितने 30वां में आती है। तो विगत ज्वर ये शब्द यही आया है, तो तू संताप मत कर तू युद्ध कर, भगवान ये कह दिया। अब चौथे अध्याय में भगवान बढ़िया ईश्वर, अब गुरु महाराज थे अब ईश्वर हो गए साथ, अजो भीषण नव्यना भूतानाम ईश्वर हो भीषण, मैं ईश्वर हूँ प्राणियों का सब, मैं माया से अवतार देता हूँ। अर्जुन भी सुनता है पांचवा अध्याय सर्वलोक महेश्वर हूं, मैं महेश्वर हूं। तीसरा ये कहता है मैं आदर्श पुरुष हूं और उसमें ईश्वर हूं। ऐसा होता है मैं युद्ध करता हूं तो भगवान जो अपने आते गए तो अर्जुन की श्रद्धा बढ़ती गई और भगवान प्रकट होते गए, अपने आप को प्रकट करते रहते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, पांचवें महेश्वर जाते हैं और छठे में कहते हैं दुनिया मात्र का पालन करने के लिए अभी जो आपने पांच श्लोक पढ़े, साक्षात अवतार हूं मैं और दुनिया के लिए आया हूं। सातवें फिर विशेषता से अधिभूत अधिदेव अधिदेव सबसे श्रेष्ठ। सातवें का जो 29 और 30वां श्लोक है इनके ठीक अर्थ समझ में नहीं आया था, अब कुछ भान होता है उसमें। बहुत ही समग्र परमात्मा, समग्र परमात्मा वर्णन नहीं है चार अध्याय में। समग्र शब्द आया है कर्मों का विशेषण, यज्ञ आचरण कर्म समग्र प्रविलीय थे, इसमें आया सब समग्र समग्र मेरे रूप को तो सुन। खुश हो गए भगवान क्योंकि अर्जुन ने पूछा है पीछे में बात रह गई, योग भ्रष्ट हुआ है ना अर्जुन में सामने भगवान थोड़े कब बोले हैं, मन के विषय में बोले हैं, मन चंचल है तो इस विषय में दोष लोग तो अर्जुन कहे दोष लोग भगवान ने कहे, इतने थोड़े किसी जगह किसी विषय में नहीं बोले, ज्यादा ही ज्यादा बोले बहुत ही ज्यादा। वो योग भ्रष्ट में बोले थे इसमें अर्जुन घबरा गया था। गीता भर में 9 बार संबोधन रहता है कृष्ण का, यहाँ 2 बार आ गए एक ही साथ में। अति श्रद्धेयो हेतु योगात् प्रेत मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांग्रेसिंग कच्छ गच्छति कच्छ नो अप्रतिष्ठो महाभव भूल केतन में संशय कृष्ण। गीता भर में 9 आया तो 2 बार यही आ गया, 5 बार सब गीता में आया, यहाँ 2 बार कृष्ण कह दिया। तो 2 बार कहने का मतलब वो घबरा गया कि मैं साधन करता है तो साधन करने में अंत में अगर वृत्ति भगवान की तरफ नहीं रही तो अब साधन के कारण से तो गति होनी चाहिए और अंत में यंग यंग वापिस मन भाव जो अंत में आता है किसी गति होती है, तो अंत में नहीं आने से उसी काम गति कृष्ण गति जाएगा वो, क्योंकि शुभ काम किया है साधन में लगा है उसे तो उद्धार होना चाहिए और अंत गति गति होनी चाहिए, तो अंत गति दूसरी जो योग से चलित बना हो गया विचलित हो गया, तो विचलित हो गया तो दुर्गति होनी चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण 2 बार शब्द कहा यहां तो भगवान ने पार्थ शब्द कहा है, कितने आया पार्थ शब्द 38 बार पार्थ शब्द आया है गीता भर में, जिसमें यह बोलते ही पार्थ नहीं हुए 40 वर्ष में पार्थ नहीं हुए नाम विनाशस्त्र से विद्य थे। तो अर्जुन भगवान को तो पार्थ नाम अच्छा लगता था, अर्जुन कृष्ण नाम तो प्रसानंदन घबरा मत उसका नाश नहीं होता, अंत समय में विचलित हुआ कोई बात नहीं है। तो योग भ्रष्ट होता है, अब योग भ्रष्ट में गतियां बताते बताते महाराज योग की बहुत विशेषता से बताई, तपस्वी भी हो दिगो योगी कर्मी व्यस्ता योगी ज्ञानी भी हो बतो दिगर कर्म तस्मात योगी भाव ले तू योग हो जा समता रख सुख दुख के समय कृतवा। अरे योगी नाम भी सर्वेशम ज्ञान योगी ध्यान योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी राज योगी अनाशक्ति कई योगी होते हैं। योगी नाम भी सर्वेशम मदगत है ना अंतरात्मा, अंतरात्मा मदगत है और श्रद्धा विश्वास मेरे पर रहता है वो युक्त तम है, वो योगी युक्त है, वो योगी तो सबसे श्रेष्ठ योगी है। ये श्रेष्ठ योगी कहने करके फिर भगवान के उमड़ा भरा प्रेम साथ में पूछा ही नहीं आप साथ भगवान 30 लोग भगवान से कहते हैं समग्र रूप कहूंगा तो साथ में समग्र रूप से प्रकट हुए। 8वें में अर्जुन ने पूछ लिया इस वास्ते कुछ बातें कही और उसमें भी श्रेष्ठता बताई है, अपने को स्वरूप बताया है जैसे आप स्वरूप है। 9वें में फिर विज्ञान से ज्ञान कह करके 9वें विशेषता बती 9वां पूरा कर 10वें बताने लगे। तो भगवान इतने पिघल गए इतने जो अपना भाव भीतर का जो उडेलते कहते ही गए बहुत विशेषता अध्याय अध्याय के प्रति भगवान तो प्रकट होते गए और अर्जुन का भाव बढ़ता चला गया। 18वें में अंत साफ कह दिया कि भाई माम एकदम शरण तो क्यों चिंता करे, मेरी एक शरण आ जाए, सर्व पापी भी मोक्ष नाश हो जाए, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मासु जो दो बार कहा भगवान, एक देवी संपत्ति है, मासु चाह देवी संपदन देवी अभिजात उसी पांडव। ये साधक होता है ना, साधन करता है तो साधन करते करते जो नम्र होता है, सरल होता है, अहंकार रहित तो होकर साधन करता है, तो उसे मन में साधन से संतोष नहीं होता, मेरे कहाँ कहाँ गलती है, ज्यादा गलती है, ऐसा उसको दिखता है। तो भगवान आश्वस्त देते हैं, तो देवी संपत्ति को प्राप्त हो गया, देवी संपत्ति मोक्ष आया, मुक्ति का देवी संपत्ति हो संपदे देवी अविदास हो, ऐसा शोक मतलब घबरा मत, भगवान कह दे मिल जाए। अंत में गया था अपने शब्द रह से तेरे का मैं उद्धार करूँ, मार से जा मोक्ष विषय सब मुक्त पढ़ूंगा मैं, ऐसे मार से जा। तो शोक रहित बताया, और अर्जुन ने कहता सुनी भगवान ने गीता कही, तो भाई शरणागति की बात है, ये मुख्य है भगवान की शरण हो जाओ, उसमें एक विलक्षण बात निकलती है। अर्जुन जबान से शरण होता है, भीतर में अहंकार रहता है, अहंकार के कारण तू युद्ध नहीं करेगा तो पतन हो जाएगा, तो मतलब भीतर से पूरा शरण न होकर के शरणागति के कह दे तो भगवान त्याग नहीं करते। जब तो अर्जुन मां सोचा मैं तो करी शिव तो नहीं कहा तो वो पिंड नहीं छोड़ा, तो शरण ये बात अपने को मिलती है। आज गीता जयंती है, गीता का जीवन बनाना है तो भाई बहनों से कहना है, जो पहले से शरणे तो है ही है, कोई नहीं हो तो भीतर से ही नाथ नाथी कर दो, हे प्रभु मैं भीतर साफ हृदय से कह दो मैं शरण हूं, फिर भगवान का समझ जुड़ गया। ये एक बहुत विशेष बात है गीता की। भगवान ने जब तक अर्जुन ने करी से उत्तम नहीं कहा तब तक पिंड नहीं छोड़ा, पीछे ही पड़ गई। बात क्या थी, आपके मैं शरण हूं ये बात कही, तो शरण होने पर सब भार शरण पर, शरणागत है वह, उस शरणागत जो मालिक है उस पर भार आ जाता है। इस वास्ते अपने सब भाई बहन याद करें, गीता जी दिन आज दिन जो कुछ जैसे है पहले है न तो नहीं है तो कह लो हे नाथ मैं आपके शरण हूं, हृदय से भगवान के साथ समझ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे भगवान, बिना कल्याण किए छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आज मौका है बढ़िया। गीता की बात है, ऐसी एक बात घटना भी है, यहां कलकत्ते का एक सज्जन, और अब शरीर का नहीं है, वो सत्संग की निंदा कर देते थे, सत्संग में जाते ही नहीं थे, वो यात्रा में चले गए नवद्वीप, तो नवद्वीप गए तो वहां ठहरने के लिए मारवाड़ी का वहीं स्थान है वहां ठहरे, वहां माइयां कीर्तन करती थी, तो एक जने को शरण की बात वो ठहरा तो जाकर बैठ गया, तो उसमें ये भाई भगवान के शरण हो जाए तो शरणागति का त्याग भगवान नहीं करते, सबसे श्रेष्ठ शरणागति बात आई है, तो शरणागति बात कही सर्वधर्म प्रति, ये शरणागति बात है, और वो रामायण माता है शरणागत का जे तज निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिल, भगवान गाली देते हैं अपने को, शरणागति का त्याग करते नहीं भगवान, कर नहीं सकते, कहते हैं पामर है पाप में ते नहीं विलोकत हान, शरणागति का त्याग करते तो उसे दंड पाप लगे, इतना पाप ही होता है, शरणागत का त्याग करते ते नहीं विलोकत हान, देखने से ऐसी बात विशेषता बताई, वह जैसी बहुत बड़ी सीधी बात है। तो अब जहां ठहरा था वहां जाकर कमरा बंद कर और हृदय से कह दे ही ना मैं आपके शरण वशा करके लंबी दंडवत कर दी, बस कर दी। तो ये कलकत्ते में आया, उसने खुद ने कही बात कलकत्ते में आया, तो यहां एक दिन मज में आगे सचों में क्या करते हैं, वो बात याद ही नहीं, मैं शरण हो गया ये कोई याद ही नहीं, शरण में गया तो सत्संग में सत्संग अच्छी लगी, सत्संग में लग गया महाराज जीवन बदल गया उसका, जो कोई श्रद्धा भक्ति नहीं सुन ली शरणागति ऐसी बात है, तो शरणागत होने पर भगवान ले लेते हैं, किसी तरह से ही आप जान भी सको। एक सुंदर बात कही विचित्र चक्रधर जी ने बात सुनाई थी। चक्रधर बाबा ने सुनाई थी बात, वही गाना अच्छी लगेगी नहीं लगे, मैं सुनी बात कहूं, मैं तो भाव भाव बेचू। उन्होंने सुनाया कि पागल कुत्ता जिसे लग जाता है वह लार लग जाती है ना, पागल हो ही जाता है। ऐसे कि सत्संग में भगवान ने लग जा है, लार लग गई अब तो बस। अब कुछ बतरा मुश्किल है, अब तो लग ही जाएगा। जो ही है जो सत्संग में लगे हैं, कोई न कोई सत्संग से दुखों से संताप से आफत से किसी तरह से ही मन में आई है कि भगवान ही हमारे थे, वो भाव पैदा हो गया, फिर महाराज भगवान लग जाएगा। तो ये आपसे प्रार्थना है, जैसे अपना है जैसा भाव, अधिक हम कहां से ला, हमारा लोग ऐसे है जैसे जैसे है तो आपके है। मारवाड़ी कहावत है, गंगो गलो गुंगो बावड़ो तुई चाकर रावड़ो।